G20 Max albo robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum H40. Pula nagród ograniczona. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, jest 9. Dzwonka na lekcję nie słychać. Za to serwis Trójki przedstawił Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. O tym, że płace nauczycieli powinny rosnąć w sposób automatyczny, mówiła w Trójce wiceministra edukacji. 7 zarzutów głównych. Przed sądem w Warszawie rusza proces Grzegorza Brauna. Na miejscu jest nasza reporterka. Przed Filharmonią Narodową kolejka po wejściówki na trzeci etap konkursu chopinowskiego. Powiązanie podwyżek dla nauczycieli ze wskaźnikiem wzrostu płac w gospodarce zapowiada resort edukacji. Powinno to nastąpić do końca tej kadencji rządu, mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Będziemy chcieli, żeby stworzyć nowe prawo dotyczące karty nauczyciela, które będzie uwzględniać postulaty środowiska, które są zawarte w projekcie obywatelskim, który jest obecnie w Sejmie. Czy to akurat będzie powiązane z tym czy innym współczynnikiem, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście nauczyciele mieli te płace jakby rosnące w sposób automatyczny i to jest nasz plan. Katarzyna Lubnauer dodała, że średnia płaca nauczyciela dyplomowanego wynosi w tej chwili 10 tysięcy złotych brutto, włączając w to różne dodatki. A cała rozmowa z wiceministrem edukacji na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Przed Sądem Rejonowym Warszawa-Praga rozpoczyna się proces Grzegorza Brauna. Śledczy postawili liderowi Konfederacji Korony Polski i europosłowi 7 zarzutów. Na miejscu jest Jolanta Turkowska. Powiedz, czy dziś usłyszymy akt oskarżenia i czego dotyczą przestępstwa, których miał dopuścić się Grzegorz Braun? Przed nami niejawne posiedzenie wstępne, podczas którego nie zostanie odczytany akt oskarżenia. Będą natomiast ustalane kwestie organizacyjne i dowodowe. Grzegorz Braun będzie przed sądem odpowiadał m.in. za głośny incydent z użyciem gaśnicy w Sejmie. Za zgaszenie świecy chanukowej usłyszał zarzut znieważenia grupy osób na tle religijnym. Kolejny zarzut dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii Łukasza Szumowskiego. W związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych oraz stosowania przemocy fizycznej w celu zmuszenia do określonego zachowania. Braun miał pomówić Szumowskiego za pomocą środków masowej komunikacji, że jest pijany, co mogło poniżyć go w opinii publicznej. Eurodeputowany miał też dopuścić się uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej, uszkodzenia sprzętu nagłośniającego i naruszenia miru domowego poprzez nieopuszczenie Niemieckiego Instytutu Historycznego, gdzie zablokował wykład o Holokauście. Podczas czynności w prokuraturze Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych czynów. Mówiła Jolanta Turkowska. Dziękujemy za relację. W dzisiejszym wykazie prac rządu nie widzę obiecanej ustawy o asystencji osobistej, mówiła w porannym Zapraszamy do Trójki Małgorzata Szumowska, prezeska i założycielka Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna. Jak mówiła, ta ustawa jest niezbędna dla osób z niepełnosprawnościami. Była wzorowo konsultowana i już miała trafić na obrady rządu. Boksujemy się z tym, żeby w ogóle projekt ustawy został przepchnięty przez SKRM. Tymczasem on jest po prostu kastrowany bezlitośnie. Naprawdę, jest kadłubkowany. Musi być swoboda wyboru asystenta. Musi być dowolność w przenoszeniu godzin. Godna stawka dla asystentów za tą pracę. Adekwatne wsparcie u samych realizatorów. Ta asystencja musi mieć jakąś formę, żeby była faktycznie zgodna z konwencją. Wydajemy na nią konkretne pieniądze. To ma być inwestycja, a nie koszt. Głównym celem projektu ustawy o asystencji osobistej jest systemowe uregulowanie dostępu do tej formy wsparcia, co gwarantuje artykuł 19 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku. Niektórzy czekają całą noc. Przed Filharmonią Narodową w Warszawie stoi kolejka ludzi po wejściówki na trzeci etap konkursu chopinowskiego. Choć będą one dostępne od 10, to niektóre osoby czekają już od wielu godzin. Od 5:15, coś w tym rodzaju. Po prostu chciałyśmy być przynajmniej raz na tym konkursie chopinowskim i mieć pewność, że wejdziemy. Tak, bardzo lubię konkurs chopinowski właśnie. My od 4:30. Samo myślę, że przyjście tutaj nawet idąc tak naprawdę na ślepo, nie wiadomo na kogo, jest warte tego poświęcenia. W trzecim etapie konkursu wystąpi 20 pianistek i pianistów. Jest wśród nich 3 Polaków: Piotr Aleksewicz, Piotr Pawlak i Jehuda Prokopowicz. A Polskie Radio jest patronem medialnym konkursu chopinowskiego. klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Piotrkowie Trybunalskim. W pozostałej części kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje z kolei o suszy hydrologicznej. Na mapie są 32 takie punkty. Dotyczą m.in. Wisły, Narwi, Bugu, Warty i Drawy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uhu, Piotrku w górą! Znaczy dołem. To może pomówmy o sporcie, Norbert Michalak. Za to chyba z Piotrkowa Trybunalskiego dobrze ostatnio grają piłkarki ręczne. Całkiem nieźle. No właśnie. Ale teraz o piłce. Takiego debiutanta na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej nie spodziewał się chyba nikt. Reprezentacja Wyspy Zielonego Przylądka po raz pierwszy w historii zagra na piłkarskim mundialu. Awans przypieczętowało zwycięstwo tej drużyny nad Eswatini. Kaboverdeńczycy wygrali 3-0. Na awans będą musieli za to poczekać Francuzi. Sensacyjnie w Reykjaviku z Islandią 2-2. To pierwsze stracone punkty przez trójkolorowych. Wczoraj jeszcze m.in. piłkarze Walii przegrali z Belgią 2-4. Skromne zwycięstwo zanotowali Niemcy w Belfaście. Drużyna selekcjonera Juliana Nagelsmana wygrała z Irlandią Północną 1-0. Polskie szachistki z Gruzji wrócą z medalem. Pytanie tylko z jakim. W przedostatniej 8. rundzie turnieju w Batumi pokonały francuski 3-1. Biało-czerwone mają duże szanse na wywalczenie złotego medalu, bowiem mają na koncie 14 punktów i o punkt wyprzedzają Niemki i Ukrainki. W koszykarskiej ekstraklasie pierwsza wygrana w sezonie za Stalu Zielona Góra. Zielonogórzanie w ostatnim meczu trzeciej kolejki pokonali na wyjeździe Tauron GTK Gliwice 86-62, mówi trener za Stalu Arkadiusz Miłoszewski. Skróciłem trochę rotację i będę to robił coraz częściej, bo uważam, że nie ma czasu tutaj na eksperymenty, bo troszkę wydaje mi się, że poeksperymentowałem i to mnie dużo kosztuje też zdrowia, bo i nerwów, i nie będę eksperymentował, będą grać ci, co dają mi zwycięstwo. Do tej pory kompletem zwycięstw może pochwalić się 5 zespołów. To broniąca tytułu Mistrza Polski Legia Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Trefl Sopot, Arka Gdynia i Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Wtorek będzie pochmurny i deszczowy, na zachodzie kraju bardzo deszczowy, przejaśnienia możliwe na północnym wschodzie, a na termometrach na ogół okolice 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysłuchali Państwo audycji porannej programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, dyżur telefoniczny pełniła Karolina Gonet, program przygotował Michał Kowarski, ja się nazywam Robert Grzędowski. Dość oficjalnych treści. Dziękujemy. Do usłyszenia. Teraz Marta Malinowska, cześć. Dzień dobry, cześć. Miałam pytać właśnie, od kiedy ty jesteś taki poważny? Nie takiego cię zapamiętałam. Na koniec programu trzeba być przez chwilę chociaż poważny. Dobrego dnia. Katarzyna First-Wojtkowska, Zuzanna Olbińska i Marta Malinowska. Dzień dobry Państwu. Tame Impala, The Less I Know, The Better, czyli im mniej wiem, tym lepiej, albo im mniej wiesz, tym lepiej. To takie hasło, które znalazłoby się na liście tego, co nauczyciele mówiliby, czy przekazywali uczniom, gdyby to było to, co naprawdę myślą i co mają w głowach. Tym wprowadzeniem chciałyśmy przekazać wyrazy uznania dla wszystkich osób uczących, niezależnie od poziomu, etapu, czy to jest edukacja wczesnoszkolna, czy późnoszkolna. Ogromne podziękowania dla wszystkich z Państwa, którzy nas teraz słuchają. Przekażcie to też, jeśli wasi bliscy są nauczycielami, uczyli lub uczą teraz. To naprawdę bardzo, bardzo ważny obszar naszego życia. Ja bym chciała, żebyśmy o tych istotnych obszarach pamiętali nie tylko w dniu, który jest im dedykowany, czy to właśnie w Dniu Edukacji Narodowej, czy w Dniu Kobiet, czy w Dniu Chłopaka. Mam wrażenie, że zawsze się tak fiksujemy na tej jednej grupie społecznej, a przecież one istnieją też poza tym jednym dniem. Tylko jednego dnia mamy tak, że dany utwór jest naszą piosenką dnia. Yeah. Przez tych kilka minut serca fanów rockowego grania z lat 90. miały szansę zabić szybciej Richard Ashcroft i nagranie Heavy News. To piosenka dnia, czyli taki utwór, który towarzyszy nam od godzin wczesnoporannych do tych późno popołudniowych. Legendarny frontman zespołu The Verve działa także solowo. Ósmy studyjny album Loving You to jest to wydawnictwo, które ukazało się w październiku i to jest właśnie płyta, z której pochodzi nasza dzisiejsza piosenka dnia, czyli Heavy News. Ciężkich, trudnych newsów pewnie nie będzie. Przynajmniej tego życzę nam wszystkim i sobie tutaj do godziny 11, ale będzie sporo sprzyjającej muzyki. Chapel Roan na przykład, The Subway. Ciekawym jest, że ta artystka mimo dosyć krótkiej kariery znalazła się w podsumowaniu magazynu Rolling Stone, który to stworzył taką listę 250 najlepszych utworów XXI wieku. She got away.

Tak, tego typu szkody są rzeczywiście idealne do rozwiązywania w sposób polubowny, dlatego że jeśli mamy po pożarze czy też po powodzi wycenę przygotowaną przez ubezpieczyciela, ona się osobie poszkodowanej nie podoba, nie czuje się usatysfakcjonowany, zamawia swoją opinię i tu jest taki problem, że to są dwie takie opinie prywatne, które nie są wiążące dla stron. W związku z tym mamy taką sytuację, że albo idziemy właśnie w spór sądowy, albo usiłujemy osiągnąć porozumienie. I właśnie ta forma polubownego rozwiązywania sporów przy rzeczniku finansowym jest o tyle dobra, że my organizujemy wtedy takie posiedzenia mediacyjne z udziałem stron postępowania. I do stołu rzecznik zaprasza obie strony. Tak, jest to czasem stół wirtualny, bo czasem jest to w ramach telekonferencji, ale te osobiste spotkania też są jak najbardziej organizowane i bierzemy ten kosztorys i tak punkt po punkcie analizujemy poszczególne pozycje, wyjaśniamy nieścisłości. Zdarza się też, że w ramach tego naszego postępowania z naszą pomocą strony dochodzą do wniosku, że powołają same biegłego, na którego się wspólnie zdecydują i zaakceptują ustalony przez niego zakres szkody. Więc to rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobre postępowanie właśnie do tego typu szkód, kiedy mamy spór dotyczący właśnie wartości wysokości odszkodowania, rozmiarów uszkodzeń. Czyli warto z takiego sposobu korzystać. Pojutrze mamy Międzynarodowy Dzień Mediacji, bo to zawsze trzeci czwartek października. Tak. I z tej okazji będą też specjalne dyżury u państwa. Tak, my prowadzimy dyżur telefoniczny od 9 do 15. Będzie można zadzwonić na specjalny numer telefonu, który można znaleźć na naszej stronie i porozmawiać z ekspertami o tym właśnie, jak rozwiązywać taki spór. Będzie można też się dowiedzieć, czy dana sprawa kwalifikuje się do tego postępowania, czy też może wybrać postępowanie interwencyjne. Także warto skorzystać. Zresztą dyżury telefoniczne są prowadzone w poniedziałki, środy i piątki generalnie, ale też to jest taki specjalny dyżur najbliższy czwartek. Tak. A rzecznik finansowy współpracuje też z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie Dni Seniora, które mamy teraz w październiku. Jakie tematy są tutaj szczególnie ważne dla rzecznika finansowego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo właśnie seniorów w tym świecie finansów? Tak, my przyłączyliśmy się do tej akcji ZUS, bo dostrzegamy dwa problemy. Z jednej strony taki, że seniorzy są grupą, która stosunkowo niechętnie korzysta z usług bankowych, a z drugiej strony też seniorzy dość często padają ofiarą oszustów podszywających się na przykład pod pracowników banków i tracą środki na przykład w wyniku różnych nieautoryzowanych transakcji. Więc z jednej strony chcemy przekonać do tego, żeby korzystać z usług bankowych, a z drugiej powiedzieć, żeby robić to ostrożnie. I taką pewną barierą, o której wiemy, są obawy seniorów przed kosztami związanymi z prowadzeniem takiego rachunku. I tu przypominamy, że jest coś takiego jak podstawowy rachunek płatniczy. Banki mają obowiązek od 2018 roku prowadzić takie rachunki. I to znaczy, że Darmo on jest, tak, prawda? Tak. Te podstawowe takie funkcjonalności, jak na przykład założenie, wydanie i obsługa karty płatniczej, wypłata gotówki z danego banku, one generalnie są bezpłatne, bez limitów. Natomiast jeśli chodzi o limity, to trzeba pamiętać, że to jest 5 przelewów w ciągu miesiąca i 5 wypłat z bankomatów nienależących do danego banku. Ale jak widać w praktyce dla seniorów, którzy tak umiarkowanie aktywnie korzystają z konta, to jest w zasadzie wystarczający zakres usług, a oszczędzamy wtedy na tych kosztach związanych z prowadzeniem rachunku czy z prowadzeniem karty. No i powiedzmy jeszcze o tych oszustach, którzy czyhają na naszych seniorów, bo po pierwsze to mogą być oszukańcze transakcje, czyli dostają seniorzy jakieś wiadomości i klikają w jakieś podejrzane linki, ale też dostają telefony, że można intratnie zainwestować swoje środki z zyskiem. Tak, to są różne scenariusze i tutaj rzeczywiście zauważyliśmy taką pewną prawidłowość, że w momencie, kiedy już oszuści się dodzwonią do seniora, to trzymają go cały czas na linii, żeby broń Boże nie rozłączył się i nie zadzwonił na przykład do córki, do syna, do kogoś znajomego. Nie dają takiego czasu na ochłonięcie. Trzymają cały czas na linii, dlatego my tak doradzamy, żeby jednak, jeśli odbieramy taki bardzo podejrzany telefon, to rozłączmy się czym prędzej i nie dajmy się zmanipulować, bo to rzeczywiście ci oszuści są mistrzami manipulacji i ciężko sobie czasem tak poradzić z tym naporem informacji i namów ze strony oszustów. Tak, to warto pamiętać. Każdy ma czas na to, żeby się zastanowić, czy potrzebuje takiej oferty, w jakim zakresie. Potrzebuje też czasu, żeby skonsultować się z kimś, kto być może więcej wie na ten temat. Więc nie ulegajmy, tak jak pan mówi, presji sprzedawców. Przemyślmy temat. Marcin Jaworski, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Biurze Rzecznika Finansowego, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. I Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy. Informacje kolejne, ekonomiczne w popołudniowym zapraszamy do trójki. A teraz o przepięknej, najpiękniejszej dziewczynie na świecie będzie śpiewał Prince.

W Dobrego Dnia sięgnęliśmy po nagranie Newest Zealand Elitist. Pytanie za 100 punktów. Do kogo należy ten żeński wokal, który mogliśmy usłyszeć w outrze, w przyśpiewkach? Dosyć charakterystyczny, szczególnie pewnie kojarzony przez tych, którzy lubią polską muzykę alternatywną. To była Ala Boratyn, zespołu Ala ze Stary. A to jest część informacji, że Newest Zealand to oczywiście polski skład, który świetnie sobie radzi w takim obszarze grania muzyki alternatywnej, chociaż nie śpiewają po polsku, ale po polsku w całości zaśpiewała Katia na ostatniej płycie Nie chcę być tu sama, chociaż nie sama śpiewa, Mela Koteluk też pojawia się gościnnie do tego momentu. Głębokie mam w pamięci rysy, świetliste padam znów z nóg. Oddycham milionem oddechów, ja niebo i morze i do tego ja też zachęcam, żeby pozostać chwilę w tym czuciu, jak to zaśpiewały Katia i Mela Koteluk. 8 minut zostało nam do godziny 10, a o godzinie 10 oczywiście najświeższe wiadomości. Wcześniej sięgniemy po utwór z ostatniej płyty zespołu Fontaines DC. Sporo się o nim mówi w 2025, ale to w ogóle nie jest zaskoczenie, bo to jest historia i to taka przez duże H pisana muzyki nie tylko alternatywnej, nie tylko gitarowej, ale w ogóle muzyki popularnej. Zresztą płyta Romance znalazła się na liście 12 albumów nominowanych do prestiżowej nagrody Mercury Prize. Oprócz Fontaines DC także w tym gronie znalazły się takie postaci jak FKA Twigs, Posley czy Pink Panthers. Może kogoś jeszcze zagramy dzisiaj do godziny 11 in the modern world. In the city that you like, and wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free when you walked right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come riding all by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me. Yeah. In the modern world, in the modern. City that you lie. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Chandelier, yeah. So don't feel bad in the modern world.